الحمد لله نحمده ونستعينه www.atabliq.com The Reviver of Iman. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزوں بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہے کہ اللہ کے حبیب آپ پر جو غزوہ احد میں حالات آئے اور آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے اور خود آپ زخمی ہوئے یہاں تک کہ آپ کا دانت مبارک گر گیا آپ کو کڑی گھس گئی جس سے خون بہت نکلا یہ جو سخت ترین حالات و خود میں آپ پر پیش آئے اس سے بھی زیادہ سخت حالات آپ پر کوئی پیش آئے یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایک سال مجھ پر ایسا گزرا کہ اس سے زیادہ سخت سال میرے اوپر کوئی نہیں یعنی احد سے بھی زیادہ سخت تو حضرت عائشہ نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرمایا نبوت کا 10واں سال یعنی مدینہ المنورہ ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے نبوت کا 10واں سال تھا سن نبوی 10 تھا فرمایا کہ وہ سال میرے لیے ایسا تھا کہ اس سے زیادہ غموں کا پہاڑ کبھی نہیں ٹوٹا فرمایا کیسے یا رسول اللہ اسی لیے محدثین اور مفسرین سن نبوی 10 کو یعنی نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہتے ہیں یعنی غم کا سال فرمایا یا رسول اللہ کیسے آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کا سہارا مجھے ہر موقع پر بچانے والا دنیا میں اسبابی اعتبار سے میرا سب سے بڑا ذریعہ بچاؤ اور سب سے بڑا بچانے کا سبب وہ میرا چچا ابو طالب تھا لیکن ان کا انتقال ہو گیا سن نبوی 10 میں ظاہر سی بات ہے کہ میرا ڈیفینس کا جو سب سے بڑا طریقہ تھا آپ کے چچا کی طرف سے وہ ڈیفینس تھا کہ آپ کے چچا کے ہوتے ہوئے کسی نے بھی آپ کے خلاف جرات نہیں فرمائی چونکہ آپ کے چچا بڑے مضبوط تھے اور ہر طرح سے آپ کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس میں لگے ہوئے یہ اور بات ہے کہ مقدر میں ایمان نہیں تھا ہمیں اس پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تقدیر کا مسئلہ ہے رب کریم جس کو چاہتا ہے ایمان دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ایمان نہیں دیتا ابو طالب کو کیوں ایمان نہیں دیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان مسائل میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تقدیر کا مسئلہ ہے اور مقدرات کے مسئلے پر کبھی بھی نہ الجھنا ورنہ پاؤں ایسا الجھ جائے گا کہ خطرہ ہے اس بات کا کہ ایمان سے نہ نکل جائے تقدیری مسائل ایسے ہیں ویسے تقدیری مسائل آسان بھی ہیں لیکن اگر انسان بہت زیادہ اس میں جاتا ہے تو پھر شبہات پیدا ہو جاتے ہیں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت الامام بخاری و مسلم نے نقل فرمایا کہ کسی کام کے ہو جانے کے بعد لو کا استعمال نہ کرو، ایاکم واللو، حرف لو کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. حرف لو کا کیا مطلب ہے؟ حرف لو کا مطلب یہ ہے، اپنی اردو زبان کے اندر ترجمہ کرو تو مثلا کوئی نقصان ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، دکان میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اب آپ یوں کہتے ہیں اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر میں ایسا کرتا تو یہ نہ مرتا، اگر میں ایسا کرتا تو دکان یوں ہو جاتی. یہ تقدیر پر اشکال ہے. نبی نے فرمایا جو ہو گیا اب اگر مگر کی باتیں نہ کرو. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا تھا اس کے مطابق ایک بات ہو گئی. اب اس پر یوں کہنا کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اس کا مطلب ہمارا ایمان اللہ پر نہیں، تقدیر پر نہیں ہے. تو بہرحال تقدیر کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ سب سے زیادہ سب کے تعلق پر فرمایا عام بدحس سن نبوی 10، چچا کا انتقال ہو گیا، مقدرات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں دیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا راز ہے کہ جس نے نبی کا اتنا ڈیفینس کیا، آپ کی اتنی حفاظت کی، آپ کا اتنا تعاون کیا، آپ کی اتنی مدد فرمائی کہ جب تک آپ حیات رہے حضرت کے قریب کوئی فرق بھی نہیں سکتا تھا، لیکن مقدرات تھے کہ ایمان نہیں ملا. البتہ روایت میں جہاں یوں آیا ہے کہ سب سے زیادہ ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اس لیے کہ گئے تو ہیں کفر کے ساتھ، اور کفر کا مسئلہ ایسا ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں تک مکمل آگ میں ہوں گے، کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں آگ نہ ہو. کبھی کبھی قرآن کریم کی تفاصیل بھی پڑھا کرو، علماء کی خدمت پر بیٹھا کرو، ان سے قرآن کی تفسیریں سمجھا کرو. اب تعالیٰ جل شانہ ہم کو کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے قرآن کریم میں مخاطب کر کے کیا کیا باتیں ذکر کرتا ہے. خدا پاک کی قسم، قرآن کی آیات کو اگر سمجھو گے تو ہمارا دل جو ہے نا وہ ایمان کے لیے سرسبز ہو جائے گا، گناہ سے ہماری حفاظت ہو جائے، معاصی سے ہماری حفاظت ہو جائے، طغیانی اور بے حیائیوں سے ہماری حفاظت ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث جیسی عظیم المرتبہ دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ پڑھیں. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، آپ قرآن میں سورت پڑھتے ہیں، میں صرف ترجمہ کروں تو ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرنے والے ہیں اور تانا دینے والے ہیں. دو باتیں، جو غیبت کرنے والے ہیں اور تانا دینے والے ہیں، یہ دونوں برائیاں ہم میں موجود ہیں. ہماری مجلس بھی غیبت سے خالی نہیں اور ہماری مجلس بھی تانوں سے خالی نہیں. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اگرچہ اس سورت کا نزول مکہ کے کچھ مشرکوں کے باب میں ہوا تھا، لیکن قرآن تو چونکہ قیامت تک کا ہے اس لیے ہم سب کو ہدایت کر. الذی جمع مالا وعددہ، جس نے پیسے جمع کیے، خوب پیسے جمع کیے. یا سب ان مالا اخلدہ، ان کا گمان یہ ہے کہ مال ہمیشہ میرے پاس رہنے والا ہے. یحسب ان ماله اخلد، اخلد کا معنی دوام، ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ نے فوراً جواب دیا کلا، ہر کسی نے، یہ تیری غلط سوچ ہے کہ تیرا مال ہمیشہ رہے گا. میں نے ابھی مستورات میں ایک بات کہی زہر کے بعد، حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مثال اور اگزامپل دے کر کہ ہم اپنے بچوں کو توئز دیتے ہیں، بہت سارے کھلونے دیتے ہیں بیٹوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو کھلونے ڈھیر سارے دیتے ہیں. اب کبھی کبھی ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک توئز لے لیا، ایک کھلونا لے لیا، دوسرا لے لیا، بچہ روتا ہے، دوسرا لے لیا پھر بچہ روتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توئز سارے وہی رہنے دیتے ہیں، بچے کو خود ہی اٹھا لیتے، بچے ہی کو لے لیتے، توئز سارے وہی رہنے دیے، بچے کو اٹھا لیا. اس مثال کو دیکھ کر, اس ایگزامپل کو دیکھ کر امام غزالی یوں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں, میرا مال, میری دکان, میری بیوی, میرا بچہ اور میرا کاروبار, میرا مکان, یہ سب توحید ہے جو اللہ نے دیے ہیں. اس سے ہم کھیل رہے ہیں, یہ سب ہمارے توحید ہیں جس سے ہم کھیل رہے ہیں. اللہ کبھی ایک توحید لے لیتا ہے, بچے کی موت ہو گئی ایک لے لیا, کبھی بیوی کی موت ہو گئی دوسرا توحید اللہ نے لے لیا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکان لے لی تیسرا توحید لے لیا, کبھی کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا چوتھا توحید لے لیا. تو کبھی کبھی اللہ توحید کو لے لیتا ہے اور اس پر ہم روتے بھی ہیں, بیوی کی موت پر روئے, بچے کی موت پر روئے, دکان کے لینے پر روئے, کاروبار کے تب ہونے پر آنسو آ گئے. فرمایا کبھی کبھی اللہ ایک توحید کو لے لیتا ہے, دوسرے کو لے لیتا ہے اور بندے کو یہی رہنے دیتا ہے, اور کبھی ایسا کرتا ہے کہ دکان بھی اپنی جگہ, مکان بھی اپنی جگہ, بیوی بھی اپنی جگہ, بچے بھی اپنی جگہ, سارے لوگ اپنی جگہ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی بندے کو اٹھا لیتا ہے. توحید رہ گئے اور بندے ہی کو اللہ نے اٹھا لیا کہ ساری دنیا تیری یہی رہے گی اور تو میری طرف چلا. اور پھر عجیب و غریب رحمت ہے رب کریم کی, اس رحمت کو کون جانے, ہم نے تو اپنے رب کی رحمتوں ہی کو نہیں جانا کہ اپنے رب کی رحمت کیسی ہے. بخاری شریف میں حدیث قدسی میں ہے, فرمایا ان العبد يتقرب الى الله تعالى بالفرائض, بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے فرضوں کے ذریعے سے, فرض نماز, فرض روزہ, فرض زکات, فرض حج, پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے, نفل روزہ, نفلی زکات, نفلی صدقہ اور نفلی نمازیں. آگے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دور کرا جاتا ہوں, وہ ایک بالش آتا ہے میں دو بالش چلا جاتا ہوں. یہ اللہ اپنی رحمت کو بتا رہا ہے کہ میں میری رحمت کو لے کر دور پڑتا ہوں. اخیر میں جو جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا, ہائے ہائے اس کی رحمت کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے. وہ کہتا ہے کہ میں ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن. اللہ کہتا ہے مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا, میں آگے پیچھے کبھی نہیں ہوتا, لیکن مجھے تردد ہوتا ہے مومن کی روح کو قبض کرنے میں. مومن کی روح کو قبض کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے. کیا مطلب تردد کا؟ تردد تو اس کو ہوتا ہے جس کو کل کا علم نہیں. مجھے کل کا علم نہیں ہے تو مجھے شک ہوتا ہے, تردد ہوتا ہے میں کروں یا نہ کروں, کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی. اللہ کے پاس تو دائمی علم ہے, پھر تردد کا کیا مطلب؟ محدثین نے اس کو یوں ذکر فرمایا کہ اصل میں بندے کو اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے اپنے پاس, اس کی نیکیاں, اس کی اچھائیاں, اس کی خوبیاں, اس کی نمازیں, اس کی عبادتیں, اس کی بنیاد پر اب اللہ اس کو جنت کی نعمتوں سے اس کو نوازنا چاہتا ہے. لیکن بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا سے کچھ محبت ہو گئی ہے, جہاں رہتا ہے وہاں محبت ہو جاتی ہے. مثلاً آپ یہیں کے باشندے ہیں, آپ کسی اور جگہ جائیں گے تو آپ کا دل اتنا وہاں نہیں لگے گا جتنا اپنے مکان میں لگتا ہے. تو بندہ جہاں رہتا ہے وہاں کچھ انسیت ہو جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے. جب ہم نے اور آپ نے دنیا میں زندگی گزاری تو دنیا سے محبت ہو گئی. اب میں مرنا نہیں چاہتا اور اللہ ادھر لینا چاہ رہا ہے کہ چل اس سے اچھی نعمت میں نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے, یہ فروٹ تو کوئی چیز نہیں ہے, اس سے اچھی نعمت میں نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے, یہ کھانا کوئی چیز نہیں, اس سے اچھی نعمت میں نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے, میرے بندے تو چل میری طرف. لیکن یہ بندہ چونکہ دنیا میں رہنے کا عادی ہو گیا ہے اس لیے یہ جلدی سے تیار نہیں ہوتا. تو اب ہم تعالیٰ جل شانہ کیا کرتے ہیں, اس کو بیمار کرتے ہیں, پھر شفا دیتے ہیں, پھر بیمار کرتے ہیں, پھر شفا دیتے ہیں, پھر بیمار کرتے ہیں, پھر شفا دیتے ہیں. اسی طرح اس کا چلتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اخیر میں یہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ اللہ اب میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں, تو مجھے لے لے. تو اب اللہ اس کی روح کو قبض کرتا ہے. یہ صحت اور بیماری, صحت اور بیماری, اسی کو اللہ نے حدیث قدسی میں تردد سے تعبیر فرمایا کہ میں بیمار کرتا ہوں پھر شفا دیتا ہوں, یہاں تک کہ وہ خود ہی تیار ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو اٹھا لیتا ہوں. ابھی ایک صاحب کی موت کا مسئلہ میرے سامنے آیا. ہمارے گجرات میں بڑا نورانی چہرہ, بڑا خوبصورت چہرہ, بڑا منور چہرہ. کسی نے مجھے ذکر کیا کہ جیسے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہو ایسا اس کا چہرہ تھا. میری حاضری نہیں تھی اس لیے کہ میں کہیں سفر میں تھا, تو میری حاضری نہیں تھی, لوگوں نے بتایا کہ شعائیں پھوٹ رہی تھی نور کی, تو میں نے ان کی فضیلت میں ایک بات کہی. میں نے کہا کہ دیکھیے, جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, وفات ہوئی, دنیا سے تشریف لے, اور جس دن آپ دنیا سے روانہ ہوئے, فجر کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی, آپ میں سکت نہیں تھی مسجد تک جانے کی, آپ نے اپنے حجرہ شریفہ میں نماز پڑھ لی اور ذرا پھسلتے پھسلتے دروازے تک گئے اور دروازے کا پردہ ہٹایا, اپنے صحابہ کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت مسکرائے, ہنسے. صفے بنتی ہوئی یہ کمرے کے دروازے کے قریب تک تھی, آپ دیکھو مسجد نبوی کا نقشہ تو بالکل قریب تک تھی. یہ جو دروازے کے قریب صحابہ دیانت فرماتے میں وہی تھا, اور میں نے جو کنکھیوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی نماز میں, کہ آج 3 دن گزر چکے ہیں کہ نبی مصلی پر نہیں آئے, امید ہے کہ ابھی مصلی پر آ جائیں گے. فرمایا اس خوشی کی وجہ سے خطرہ تھا کہ میری نماز کہیں نہ ٹوٹ جاتی, میں اتنا اندر میں مچل رہا تھا. حضرت نے یوں دیکھا, مسکرائے اور اس کے بعد پردہ ڈال دیا, پھر مکان میں تشریف لے گئے. اب محدثین بحث فرماتے ہیں کہ حضرت ہنسے تھے, کس بات پر آپ کو مسکراہٹ آئی؟ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کو اس بات پر مسکراہٹ آئی کہ اے اللہ, میں آیا تھا تو اکیلا تھا, تنہ تنہا لا الہ الا اللہ کو لے کر, آج میری پوری جماعت تیار ہو چکی ہے. اس پر حضرت کو خوشی ہوئی اور حضرت بچل اٹھے, اور آپ کو مسکراہٹ آئی. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی ثم المهاجر المدنی نبر اللہ برکتہ, حضرت شیخ حضرت شیخ تھے واقعتا. میں کبھی سوالیں ان کی سناؤں گا, یا آپ اپنے علماء سے سنیں کہ حضرت شیخ کون تھے. اللہ نے آپ کو علم حدیث کی خدمت ہی کے لیے پیدا کیا, اور میں نے کل بھی وہاں مرکز پر بتایا کہ عجیب و غریب حال تھا, حضرت صبح کو سبق پڑھا کر کے آتے تھے اور ظہر کے بعد صرف لنگی پہن لیتے تھے, اوپر کا کرتا اور بنیان نکال دیتے تھے, پنکھا ونکھا نہیں. میں 1.5 مہینہ قبل اسی کچے مکان میں گیا ہوا تھا, ابھی 1.5 مہینہ قبل, جہاں حضرت شیخ کا مکان ہے, تو میں نے مولانا سلمان صاحب مزاحی دعوت مرکہ تو ملا لیا جو نازی میں مدرسہ ہے, میں نے کہا حضرت شیخ کے زمانے میں مکان کتنا تھا؟ فرمایا یہ نیچے کا کمرہ, یہ اوپر کا کمرہ, بس یہ 2 کمرے تھے, یہ برآمدہ تھا, اور اسی برآمدے میں عبد القادر رائے پوری بھی آ کر بیٹھتے تھے, حضرت مدنی بھی آ کر بیٹھتے تھے, اور حضرت حضرت تھانوی بھی بیٹھا کرتے, اسی جگہ آ کر بیٹھتے تھے. یہ جو پڑوس کی جگہ ہے وہ تو پڑوسی کا مکان تھا, اور اس کو رحم آیا کہ حضرت شیخ کے وہاں اتنے مہمان آتے ہیں اور چھوٹا سا مکان ہے, تو اس نے اپنی پوری دیوار توڑ کر کے حضرت کو اپنا آدھا حصہ دے دیا کہ حضرت آپ اپنے مہمانوں کے لیے یہاں جگہ رکھ کے, جو ابھی اوتا بنا ہوا ہے جس پر بھائی طلحہ بیٹھا کرتے, یہ تو پڑوسی کی دی ہوئی جگہ. تو حضرت ظہر کے بعد صرف لنگی پہن کر کے بیٹھ جاتے تھے, بنیان بھی نہیں, کرتا بھی نہیں, اور اوجز المسالک کی تعلیم فرماتے تھے جو 13 سال میں لکھی گئی. ہم سرسری طور پر وظائل اعمال میں فرماتے ہیں اوجز المسالک میں لکھا ہے, لو جیسے ہوا نکل گئی. 13 سال محنت کرنے کے بعد یہ کتاب وجود میں آئی, اور حضرت شام تک پسینے سے تر بتر ہو جاتی تھی. کتنا پسینہ آتا تھا, قریب میں توار رکھا کرتے تھے اور اس کو پنکھا بھی نہیں تھا, اس سے ہوا ڈالتے رہتے تھے اور پسینہ پوچھتے رہتے تھے. شام تک میں وہ توال اتنا گیلا ہو جاتا تھا کہ حضرت فرماتے تھے جاؤ اس کو سکھا دو, کل پھر کام میں لے لیں. یہ حال تھا, اور اس کے باوجود حضرت کا معمول یہ تھا کہ روزانہ 8 پارے قرآن کے پڑھتے تھے. اتنے کاموں کے باوجود میں اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ عوام کا بھی یہ حال ہے, ہم خواص کا بھی یہ حال ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ کی عظیم المرتبت کتاب کی تلاوت کو ہم نے چھوڑ دیا. کم سے کم میرے بھائیو 1 پارہ روزانہ پڑھا کرو, اپنا معمول بناؤ کہ روزانہ 1 پارہ ہم قرآن کا پڑھیں گے. اس کی بنیاد پر ہماری روح کو تازگی ملے گی, ہمارے بدن کو تازگی ملے گی, حلال روزی کے دروازے کھلیں گے, اللہ کا تقرب نصیب ہوگا اور رب تعالی جل شانہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی، حتیٰ کے گھروں میں سکینت اترے گی، رحمت اترے گی. ایک صحابی کے باب میں بخاری شریف میں روایت ہے کہ وہ رات میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور اچانک گھوڑا اچھلنے لگا، تو انہوں نے پڑھنا بند کر دیا، پھر شروع کیا تو پھر گھوڑا اچھلنے لگا، پھر انہوں نے وہ آسمان کی طرف نظر کی تو کوئی نور سی چیز اتر رہی تھی، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا مچلنے لگا. آپ نے بند کر دیا کہ بچہ سویا ہوا ہے، کہیں گھوڑا مچلتے مچلتے میرے بچے پر پاؤں نہ رکھ دے. اپنے پاس لے کر سوئے ہوئے تھے پڑھتے پڑھتے، کہیں یہ گھوڑا میرے بچے پر پاؤں نہ رکھ دے. صبح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بیان فرمایا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، تیری تلاوت قرآن پر اللہ سکینت کو اتار رہا تھا جو فرشتے لے کر آ رہے تھے، اگر تو پڑھتا رہتا تو فرشتے تیری ملاقات کر لیتے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو فرشتے ہم سے مسافر نہ کرے، ملاقات نہ کرے، کم سے کم سکینت تو اترے گی، سکون تو اترے گا. اور بھائی مسافر کرے تو بھی ہم کو تو پتہ نہیں چلتا ہے. شب قدر میں روایت میں آتا ہے کہ ہر کھڑے یا بیٹھے سجدے میں نمازی جو ہوتے ہیں فرشتے اس سے مسافر کرتے ہی ہیں، اور اس کی علامت علماء نے یہ بتائی ہے کہ شب قدر میں فرشتے نے تمہاری ملاقات کی، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات کی عبادت میں تمہیں مزہ آنے لگے تو سمجھ لو کہ فرشتے نے تم سے مسافہ کر لیا ہے. یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ گویا فرشتے نے تمہارا مسافہ کر لیا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا، اندر تشریف لے آئے، نماز کے بعد صدیق اکبر تشریف لائے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر میں سنا رہا تھا کہ عام محدثین تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا ہنسنا اس بنیاد پر تھا کہ اللہ میں جب آیا تو اکیلا تھا، یا آج پوری جماعت میری تیار ہو چکی ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جواب میرے سر پر، لیکن میرے بھی ذہن میں ایک جواب آتا ہے. شیخ فرماتے ہیں اور وہ جواب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے مسلح پر ابو بکر صدیق کو دیکھا تو نبی کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا، میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا. اور واقعتاً صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا. حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو عمر کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ صدیق کا زمانہ بڑے حالات، بڑے مسائل، بڑی پریشانیاں، لوگ مرتد ہو رہے تھے، لوگ زکات کا انکار کر رہے تھے، لوگ جھوٹے مدعیان نبوت کو، جو مسیلمہ الکذاب تھا، جو اسود انسی تھا، یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے، لوگ ان کو ماننے کے لیے جا رہے تھے. تو ادھر لوگ محمد رسول اللہ کی رسالت کا انکار، زکات کا انکار، اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف. آپ انداز لگائیں کہ جب اتنا مجمع منتشر ہو چکا ہو ایسے وقت میں ابو بکر نے امت کو کیسے سنبھالا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ہمت کو داد دینا چاہیے. اور ایسے وقت میں ایک لشکر تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری کے اندر تیار کیا تھا اور روانہ کرنے ہی والے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ ان کے ماتحت تھے، لیکن پھر رائے یہ ہوئی صحابہ کی کہ حضرت کی طبیعت بہت علیل ہے، یہ سارے بڑے صحابہ اگر چلے گئے تو پھر اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ بڑے صحابہ نہیں ہوں گے تو کیا مسئلہ ہوگا. چنانچہ اسامہ کے لشکر کو روک دیا گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اب پہلا مسئلہ یہ آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ کیا. بہت شور ہوا مدینے میں کہ حضرت آپ ابھی روانہ نہ فرمائے، یہاں صحابہ کی ضرورت ہے، حالات مدینے کے بہت خراب ہیں، ایسے وقت میں آپ ان کو روانہ نہ فرمائیں. اللہ کے ابو بکر صدیق نے فرمایا، جس لشکر کا جھنڈا نبی نے باندھا ابو بکر اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. فرمایا چاہے ابو بکر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور ازواج متحرات کو کتے نوچ ڈالے، لیکن نبی کے کیے ہوئے کام کو ابو بکر نہیں روک سکتا ہے. آپ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا. آپ انداز لگائیں کہ صدیق کا زمانہ 2 سال کا کتنا سخت زمانہ تھا، لیکن آپ نے امت کو سنبھالا. ہم نے اپنے استاد، اپنے مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ابو بکر جتنا حلیم تھا، جتنا بردبار تھا، رب تعالیٰ نے ان کو مقام بھی اتنا ہی اونچا عطا فرمایا تھا. وہ جتنے حلیم تھے اور بردبار تھے اتنا ہی بڑا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. تو خیر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے مزلے پر ابو بکر کو دیکھا تو نبی کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تو نے اٹھا بھی دیا تو میرا لادلہ صدیق سنبھال لے گا. نماز پوری ہوئی, صدیق اکبر مکان میں تشریف لائے, نبی علیہ السلام سے ملے, حضرت آج آپ کا چہرہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے, شفا ہو گئے, آپ کو طبیعت بہت اچھی سی لگ رہی ہے, حضرت اجازت ہو تو مقام سنہ پر میری دوسری بیوی رہتی ہے, میں آپ کی علالت اور آپ کی بیماری کی وجہ سے میں کئی دنوں سے وہاں جا نہیں سکا, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا ہو آؤں مل لوں اس سے. حضرت نے فرمایا ضرور جاؤں. ابو بکر صدیق وہاں پہنچے اور قریباً چاشت کا وقت تھا اور اطلاع وہاں پر پہنچی کہ اللہ کے حبیب کا انتقال ہو گیا, دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک مسئلہ میں عرض کروں, چلیے وفات رسول پر مجھے یاد آیا, ہے علمی مسئلہ لیکن میں بہت نیچے اتر کر سمجھاؤں, آپ کچھ اوپر آئیے میں کچھ نیچے جاؤں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا کہ نبی اپنی قبر میں حیات ہیں اس کی دلیل کیا. اس لیے کہ آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, سائنس کا, اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بہت سوال ہوتے ہیں, جن کو ابھی ازار باندھنے کا اتنے جو ہے عقل نہیں ہوتی وہ بھی سوالات کرتے اپنے ابا کو. تو ٹیکنالوجی اور سائنس کے زمانے میں لوگوں کو سوال بہت ہوتے ہیں. حضرت نانوتوی سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت نبی اپنی قبر میں حیات ہیں اس کی دلیل کیا ہے. حضرت نے فرمایا ممات کی دلیل پوچھو تو حیات کی دلیل سمجھ میں آئے گی, موت کی دلیل پوچھو تو حیات کی دلیل سمجھ میں آئے گی. فرمایا حضرت ضرور آپ بتا دیجیے. حضرت نے فرمایا موت کی تین دلیلیں, نمبر ایک تخریب بدن, نمبر دو توریث مال, اور نمبر تین تجویز مراد. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے موت کی وجہ سے باڈی خراب ہو جاتی ہے, بدن اس کا خراب ہو جاتا ہے, یہ پہلی دلیل کہ یہ مر گیا. جب تک روح ہے زندہ ہے باڈی خراب نہیں, اور جب روح نکل گئی تو باڈی خراب ہو جاتی ہے, یہ تخریب بدن دلیل ہے کہ یہ مر گیا. نمبر دو توریث مال, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا راستہ مال سے ختم ہو گیا, اس کا تعلق مال سے ختم ہو گیا, اب اس کا مال میراث میں چلا جاتا ہے, اولاد لے لیتی ہے, بیوی لے لیتی ہے, بچے لے لیتے ہیں, تو یہ مال کا وارث بن جانا یہ دلیل ہے کہ وہ آدمی مر چکا, اس کا رشتہ دنیا سے ختم ہو چکا. نمبر تین تجویز مراد, فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو دوسرے نکاح کی اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ عدت گزار کر وہ دوسرا نکاح کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رشتہ ختم ہو گیا, وہ مر گیا, اس بیوی سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا, تو تجوید مراد اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کا جواز ہو گیا. یہ تین دلیل ہیں موت کی. اب حضرت نانوتوی بھی فرماتے آئیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر, حضرات انبیاء کا بدن کبھی خراب نہیں ہوتا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی حیات ہے. نمبر دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں کبھی میراث نہیں چلتی, لا نورث ما ترث نہ صدقہ, کبھی میراث نہیں چلتی, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی حیات ہے. اور نمبر تین, فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی زندگی پر نکاح نہیں کر سکتا, حرام ہے نکاح کرنا نبیوں کی بیویوں سے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کا رشتہ اپنی بیوی سے قائم ہے, یہ دلیل ہے کہ نبی اپنی قبر میں حیات ہے. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ یہ تینوں دلیلیں دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ نبی اپنی قبر کے اندر حیات ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ حیات کیسی ہے, جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر قبر رسول پر جاتے ہیں تو اب مزہ آتا ہے, اب صلوات و سلام پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا, اب ویڈیو نہیں کریں گے وہاں, اب توجہ الی رسول ہو. کب؟ جب سمجھ کے جائیں گے تو, ورنہ تو پھر اپنی ہی شان بتانے میں ویڈیو بناتے رہیں گے کہ میں بھی وہاں حاضر ہوا تھا. کیسی حیات؟ حضرت نانوتوی سے جب یہ سوال کیا گیا تو فرمایا کہ لالٹین اور فانوس, جو زمانے کی بات ہے, جو فانوس چلتے تھے لالٹین چلتے تھے, فرمایا لالٹین اور فانوس کو بالکل بجھا دو, یہ عام مومنین کی موت ہو گئی, یعنی جیسے لالٹین اور فانوس کی بجلی کو بالکل ختم کر دو. عام مومن کی حیات کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کل عدم کی طرح ہوتا ہے, کوئی زیادہ اس کے اندر مرنے کے بعد اتنا شعور نہیں. نمبر دو, لالٹین اور فانوس کی بجلی کو, اس کی روشنی کو ہلکی کر دو, دھیمی کر دو. یہ حیات ہے شہداء کی, جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بلا حیاؤں ولا قلعہ تشعرون, ان کی حیات ہے. اور نمبر تین, یہ لالٹین اور فانوس یا یہ بلب ہے جل رہا ہے, اس کے ایک طرف میں کاغذ لگا دو, بجلی تو اندر اتنی ہی ہے, ایک طرف کاغذ لگا دو ایک طرف کھلا رکھو. یہ حیات ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ جب قبر میں پہنچے تو ان کی توجہ اس دنیا کی طرف سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف مکمل ہو گئی, لیکن حیات ویسی ہے جیسے دنیا میں ہماری حیات ہے, باقی ان کی توجہ مکمل طور پر اب تعالیٰ جل شانہ کی طرف ہو جاتی ہے. تو بہرحال میں خیر یہ حیات نبوی کے اوپر بات یاد آ گئی, جب مزار اقدس پر ان مسائل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر سلام پڑھنے میں اور آپ کی طرف متوجہ ہونے میں. حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 سال قیام فرمایا مدینہ شریف, لیکن بڑی مشکل سے چند مرتبہ مواجہت شریفہ میں سلام پڑھنے گئے. ہمیشہ آپ کا معمول تھا پائتی مبارک میں, جو ابھی بند کر دیا گیا ہے, پاؤں مبارک کی طرف حضرت شیخ بیٹھے رہتے تھے عصر سے لے کر عشاء تک, اور وہیں بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھتے رہتے تھے, سلام پڑھتے رہتے تھے پاؤں مبارک کے اندر, سامنے نہیں جاتے تھے. جو سلام کی جگہ جو مواجہت شریفہ کہی جاتی ہے وہاں نہیں جاتے تھے. چند مرتبہ گئے, ان چند مرتبہ میں دو جگہ خاص, ایک مرتبہ آپ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گئے, ان کے پیچھے پیچھے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے, اور ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گئے, ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ رکھ کر, اور باہر نکل کر دونوں کو یوں فرمایا کہ بھائی میری تو ہمت نہیں ہو رہی تھی گنہگار کی نبی کے سامنے آنے کی, اس لیے کہ چہرہ تو قبلہ ہی کی طرف ہوتا ہے نا بھائی, ہم بھی میت کو جب قبر میں رکھتے ہیں تو چہرہ کدھر رکھتے ہیں, قبلہ ہی کی طرف تو ہوتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ہے, آپ کا چہرہ انور جو ہے قبلہ کی طرف ہے. فرمایا مجھ گنہگار کی تو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں حضرت کے سامنے جا کر کے کھڑا رہوں, لیکن تمہارے پیچھے اس لیے آ گیا کہ تم دونوں سید ہو اور تم نبی کی اولاد ہو, یقیناً نبی اپنی اولاد کی طرف ضرور توجہ فرمائیں گے, تمہارے صدقے میں زکریہ کی طرف بھی توجہ ہو جائے, تمہارے صدقے میں زکریہ. جب یہ مسائل کا استحضار ہوگا میرے بھائیوں تو پھر صلاۃ و سلام پڑھنے میں مزہ آتا ہے, پھر انسان ویڈیو نہیں بناتا, پھر وہاں موبائل لے کر نہیں چلتا, بلکہ وہ ڈرتے ڈرتے جا رہا ہے کہ کہیں میرا نبی مجھے ٹھکرا نہ دے, مجھے دھتکار نہ دے, میری طرف سے منہ نہ پھرا دے, مجھے یوں نہ کہہ دے کہ چل نکل تو میرا امتی نہیں ہے, کہیں یہ نہ کہہ دے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ مسائل کے استحضار کے ساتھ قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ وامن والہ نے ایک آیت اتاری کہ اے لوگو اگر تم کو میرے نبی سے بات کرنا ہو تو اس صورت میں پہلے صدقہ کرو. کیا آیت ہے وہ دہتے اس وقت میرے نہیں ہے, حافظ صاحب کو نہیں. قرآن کریم میں جبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو میرے نبی سے مشورہ کرنا ہو, بات کرنا ہو, گفتگو کرنا ہو تو پہلے صدقہ, اور صدقہ کرنے کے بعد میرے نبی کے پاس آؤ. نبی علیہ السلام پر یہ آیت جب اتری تو آپ نے حضرت علی کو بلایا, اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, جب تم کو میرے نبی سے مشورہ کرنا ہو, اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم, تو نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرو, کسی غریب کو کچھ دو اس کے بعد میرے نبی سے بات کرو. دنیا کے لائر اور وکیل کو بات کرنے کے آپ پیسے دیتے ہیں, کیا میرا نبی اتنا سستا ہو گیا؟ پہلے صدقہ کرو اور پھر آؤ میرے نبی کے پاس بات کرنے کے لیے. جب یہ آیت اتری تو کتنا صدقہ کرنا یہ قرآن نے نہیں بتایا تھا, تو آپ نے علی کو بلایا, حضرت علی سے پوچھا علی صدقے کی مقدار کیا متعین کی جائے؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ جو کے چند دانے, جو کے چند دانے. تو حضرت مسکرائے اور فرمائے یہ بھی کوئی صدقہ ہوا, جو کے چند دانے, دو چار دانے صدقہ کرنا یہ بھی کوئی صدقہ ہوا. اصل میں علی کے خیال میں یہ بات تھی کہ صحابہ کو تو دن میں 10 مرتبہ ضرورت پڑتی ہے اور یہ صحابہ غریب ہے, دن بھر میں کہاں سے لائے گی, دن بھر میں کہاں سے لائے گی. تو چند دانے بار بار دینا آسان ہو جاتا ہے. حضرت مسکرائے اور فرمائے یہ بھی کوئی صدقے کی بات نہیں, بس یہ گفتگو چل رہی تھی, کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. صبح کو آیت نازل ہوئی اور دوپہر میں اللہ نے منسوخ کر دی. یعنی صدقے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا, لیکن وجوب منسوخ ہوا, مستحب اب بھی باقی. نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنا جو واجب تھا, اس لیے کہ امر تھا, اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجوا امر ہے, والامر للوجوب, امر وجوب کے لیے آتا ہے. تو واجب تھا پہلے صدقہ کرنا, وجوب منسوخ ہوا, مستحب اب بھی باقی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی تم مزار اقدس پر جاؤ سلام پڑھنے کے لیے تو پہلے صدقہ کرو پھر سلام پڑھنے جاؤ. ہے عمل ہمارا اس پر؟ مسئلہ ہی معلوم نہیں تو عمل کہاں ہوگا, مسئلہ ہی ہمیں معلوم نہیں تو ہمارا عمل کہاں ہوگا. فرمایا نبی کے پاس سلام پڑھنے جاؤ. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب سلام پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو آپ کے حالات میں لکھا ہے 1000 ریال صدقہ کر کے جاتے تھے کہ میں میرے نبی سے بات کرنے جا رہا ہوں, سلام پڑھنے جا رہا ہوں. مولانا علی میاں صاحب کے باپ میں لکھا ہے 1000 ریال صدقہ کر کے جاتے تھے کہ میں میرے آقا سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کو ہم نے بار بار دیکھا کہ جب صلاۃ و سلام کے لیے جاتے تھے تو اگر خود کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو ہم رفقا کو کہتے تھے کہ 100 ریال لاؤ, 200 ریال لاؤ, اور پھر باہر کسی کو صدقہ کرتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے اب سلام پڑھنے کے لیے چلو. میرے بھائیو, یہ سارے اعمال کر کے جب ہم مزار اقدس پر جائیں گے تو ہمیں مزہ آئے گا, جو ہمیں لطف آئے گا, تو ہمیں پیار آئے گا, اور تو ہم کو اندر سے جواب ملے گا وعلیکم السلام, تو ہم کو جواب ملے گا وعلیکم السلام. ہم تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں. مقام رسول کو سمجھنا بہت ضروری ہے, یہ موقع نہیں ہے, ورنہ میں احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں مقام رسول آپ کو سمجھاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام ہے. تو بہرحال ہم تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہلاکت ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. کل ہرگز نہیں, لیم بدن بالحطمہ, تم حطمہ میں داخل کیے جاؤ. وما ادراک ما الحطمہ, پیغمبر تمہیں معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ المقدہ, انسان کی جلائی ہوئی آگ نہیں, اللہ کی جلائی ہوئی آگ. نار اللہ, اللہ کی طرف نسبت ہے. التی تطلع علی الافئدہ, دنیا کی آگ بودی کو جلاتی ہے, جہنم کی آگ دل کو جلائے گی, اندر تک پہنچے. افئدہ, نار اللہ الموقدہ, التی تطلع علی الافئدہ فی عمد ممددہ. فرمایا تو بھاگنا بھی چاہے گا تو ہم تجھے بھاگنے نہیں دیں گے, اندر میں ہم تجھے ستونوں سے باندھ دیں گے. جہنم میں ستون ہے لمبے لمبے, اور اس سے ہم تجھ کو باندھ دیں گے اور اوپر سے دروازے کو بند کر دیں گے. اگر تو دنیا کے قید خانے سے بھاگ سکتا تھا لیکن ہمارے جیل خانے سے نہیں بھاگ سکے. تو عام کفار میں اور جہنم میں جانے والوں کا رات کا یہ حال ہوگا تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک آگ کے اندر ہوں گے. لیکن ابو طالب کیسے ہیں, نبی کے چچا کیسے ہیں کہ جو پورا بدن محفوظ رہے گا آگ سے, صرف پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. محدثین نے اس کی وجہ لکھی کہ آگ کا بدن محفوظ اور صرف پاؤں میں جوتیاں پہنائی جائے گی, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ کا پورا بدن نبی کے ڈیفینس میں لگا ہوا تھا اور آپ کے پاؤں کفر پر جمے ہوئے تھے. جو کفر پر ہے اس پر عذاب ہوگا, اور جو نبی کی ڈیفینس میں ہے اللہ اس کی حفاظت کر لے گا. اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر آج بھی ہماری شریعت پر, ہمارے نبی پر کوئی آنچ آتی ہے آج بھی اگر ہماری شریعت پر اور ہمارے نبی پر اگر کوئی آنچ آتی ہے اور کوئی آدمی اگر کھڑا ہو جائے اس کے ڈیفینس کے لیے, تو حق تعالی جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے, اس کو مقام بلند عطا کریں گے, اس کو اعلیٰ درجات عطا کریں گے. الدر السمین کتاب ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, الدر السمین فی مبشرات رسول اللہ الامین, یہ کتاب ہے الدر السمین شاہ ولی اللہ صاحب کے, اس میں خوابات ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب کے والد صاحب کے اس میں خواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مختلف باتیں ہیں اس کے اندر. اس میں خواب شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دن میرے دل میں داعیہ ہوا, میرے دل میں یہ جذبہ آیا, کیا جذبہ آیا کہ میں نبی کے لیے ایصال ثواب کروں, نبی کے لیے ایصال ثواب, یہ عمل ہم سے چھوٹ گیا ہے. ہم اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, ماں کے لیے, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, نبی کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے. فرمایا دل میں آیا کہ میں نبی کے لیے ایصال ثواب کروں, تو میں نے دو آنے کی چنے لی. اب دو آنے کی حیثیت کیا, چنے کی حیثیت کیا, آپ نے تھوڑے سے دو آنے کے چنے دیے اور کسی غریب کو, کسی فقیر کو, کسی ضرورت مند کو دے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں چنے لے کر کھیل رہے اور میری طرف دیکھ رہے اور مسکرا رہے, اور میں بہت نیچے دیکھ کر کے حضرت کو کنکھیوں سے دیکھ رہا. حضرت نے فرمایا ولی اللہ تم نے جو میرے لیے ایصال ثواب کیا اللہ کے وہاں قبول ہو گیا. میرے بھائیو اخلاص کی بھی کوئی بات ہوا کرتی ہے, جو اخلاص ہوتا ہے نا تو تعالیٰ ایک کھجور کے دانے کو بھی قبول کر لیا کرتا ہے, اور اخلاص نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں ڈھیر سارا ہم خرچ کریں گے تو بھی اللہ کے وہاں قبول نہیں ہوتا. اسی لیے آپ نے نام سنا ہوگا ہمارے مدرسوں میں آخری سال جو دورے کا ہوتا ہے اس میں چھ سات آٹھ کتابیں پڑھائی جاتی ہے, اس میں ایک کتاب عظیم المرتبت ابو داؤد شریف, حضرت الامام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ, یہ سجستان کے رہنے والے تھے, امام بخاری کے ہم زمان ہیں, ایک ہی زمانے کے دونوں لوگ ہیں. امام ابو داؤد سجستانی فرماتے ہیں کہ میں نے 500,000 حدیثوں کو محفوظ کیا, ایک دو نے 500,000 حدیثوں کو محفوظ زبانی, آج ہم کو دو حدیثیں یاد نہیں ہوتی, 500,000 حدیثوں کو محفوظ کیا, اور میں نے 500,000 حدیثوں پر جب غور کیا تو مجھے چار روایتیں 500,000 حدیثوں کا خلاصہ معلوم ہوئی. فرمایا امت اگر ان چار روایتوں پر عمل کر لے تو 500,000 حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. کسی نے فرمایا حضرت وہ چار حدیثیں کیا ہیں؟ آپ نے پہلی حدیث فرمائی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. نبی فرماتے ہیں اعمال کا مدار نیت پر ہے, تم جیسی نیت کرو گے ویسا اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے لیے. وانما لامرئ ما نوى, جس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے. اسی لیے میں ابھی اپنے بچوں کو جو مختلف دارالعلوموں میں جا کر آیا اور جہاں میں نے بخاری شریف ختم کرائی, جگہ جگہ دارالعلوموں کے اندر میں نے سارے فارغ ہونے والے بچوں کو ایک ہی نصیحت کی, بیٹا اپنے آپ کو شیخ التفسیر ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرنا, شیخ الحدیث ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرنا, شیخ الفقہ ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرنا, دین کے خادم بننے کی کوشش کرنا, اور دین کی نشر و اشاعت کے ساتھ دین کی محافظت کی بھی ضرورت ہے. لوگ صرف ایک جملہ بولتے ہیں نشر و اشاعت, نشر و اشاعت کے ساتھ محافظت کی بھی ضرورت ہے. دین کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور اس کی نشر و اشاعت بھی ہم کریں گے مختلف دارالعلوموں کے اندر, گجرات میں اور گجرات کے علاوہ بہت سارے صوبوں میں جہاں جہاں میں بخاری شریف ختم کرا کر آیا, میں نے ہر جگہ بچوں کو یہ نصیحت کی اور بخاری شریف کا ایک روایت کا حوالہ دیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی ہوگا اس کی انتریاں پیٹ سے نکلی ہوئی ہوگی اور وہ ایسے اپنی انتریوں پر چل رہا ہوگا کل حمار, جیسے تیلی کا بیل چلتا ہے, تیل نکالنے والے کا بیل چلتا ہے راؤنڈ میں, اس زمانے میں گدھے چلاتے ہوں گے اس لیے حضرت نے گدھے سے مثال دی کہ جیسے تیلی کا گدھا چلتا ہے اسی طرح وہ آدمی بھی اپنی انتریوں پر چل رہا ہوگا تو لوگ جمع ہو جائیں گے اس کے ارد گرد اور اس سے یہ کہیں گے آپ تو امر بالمعروف کرتے تھے, آپ تو نہی عن المنکر کرتے تھے, آپ تو تبلیغ کرتے تھے, آپ تو ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے, آپ تو تقریر کرتے تھے, آپ مبلغ تھے, آپ مدرس تھے, آپ حدیث شریف پڑھاتے تھے اور آپ یہاں آ گئے کیا حال ہوا؟ اس کا جواب ہوگا جو آقا نے نقل فرمایا, وہ یوں کہے گا میں تم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا میں نہیں کرتا تھا, میں تم کو برائیوں سے روکتا تھا میں خود نہیں روکتا تھا, جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو یہاں پہنچا دیا تو میں نے جگہ جگہ بچوں کو یہ نصیحت کی کہ شیخ التفسیر و شیخ الحدیث کی شہرت کی تمنا نہ کرنا, خادم بننے کی کوشش کرنا کہ اب تعالیٰ ہمیں دین کا خادم بنا دے اور جس طرح کی بھی وہ خدمت لے لے, چاہے مکتب کی خدمت, چاہے تبلیغ کی خدمت, چاہے مدرس کی خدمت, چاہے دارالعلوم کی خدمت, چاہے اور کوئی خدمت لے لے, اب تعالیٰ ہمیں دین کے لیے قبول فرمائے, یہی اس کی بہت بڑی سعادت ہوگی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی روایت انما الاعمال بالنیات, سارا مدار نیتوں کے اوپر ہے. دوسری روایت لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه, جو پانچ لاکھ حدیثوں میں سے چار حدیثیں چنی ہیں. دوسری روایت تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, سنو, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے, آپ کو بھی ملے, میں چاہتا ہوں مجھے مال ملے, آپ کو بھی ملے, میں چاہتا ہوں میرا کاروبار خوب چلے, آپ کا بھی چلے, میں چاہتا ہوں آپ کی طرف کی میری طرف کی ہو, آپ کی بھی طرف کی ہو. لیکن عجیب و غریب ہمارا حال یہ ہے, میں نے میرے لیے عزت پسند کی, آپ کے لیے ذلتی پسند کی, میں نے اپنے لیے امیری پسند کی, آپ کے لیے غریبی پسند کی, میں نے اپنے لیے مقام پسند کی, آپ کے لیے ذلتیوں کو پسند کی. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه, یہ دوسری روایت. تیسری روایت الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات, حلال بھی کلیئر ہے حرام بھی کلیئر ہے اور ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیزیں جس میں دلائل ٹکرا جائیں, حلال کی بھی دلیل ہے حرام کی بھی دلیل ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں حرام کی دلیل کو مد نظر رکھ کر چھوڑ دینا, حلال کی دلیل کو لا کر ہلا نہ کرنا. دع ما یریبک الا ما لا یریبک, اگر تو متقی بننا چاہتا ہے تو شبہ والی چیز کو چھوڑ دے اور غیر شبہ والی چیز کو اپنا لے, یہ تیسری روایت. اور چوتھی روایت امام ابو داؤد فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے, بیکار باتوں کو چھوڑ دے, ابس باتوں کو چھوڑ دے. آج کل ہم جو واٹس ایپ پر چل رہے ہیں بیکار, ابس, کوئی فائدہ نہیں, بلا وجہ کی ران قرآن میں مبتلا ہو گئے, ہمارے کتنے جوان گیم میں لگے اور ایسی گیم کھیل رہے ہیں کہ تین تین گھنٹے نکل جاتے ہیں, ان کو پتا بھی نہیں کہ میرا وقت ضائع ہو گیا, میرا وقت برباد ہو گیا. اور پھر کچھ یہ جو دنیا کے حالات اس وقت چل رہے ہیں, جو جس پر چاہتا ہے مار دیتا ہے, جو جس پر چاہتا ہے مار دیتا ہے, یہ گیموں ہی سے سکھایا جا رہا ہے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھے, ہمارے معصوم بچے بچپن میں جب ان گیموں کو دیکھتے ہیں اور وہ خود کھیلتے ہیں کہ یہ پلیئر ہے جو کھیل رہا ہے اور یہ کھیل رہا ہے اور یہ مار رہا ہے اور یہ مار رہا ہے, اور کتنی گیمیں تو وہ آئی ہے اللہ کے بندو, تم اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہو, کبھی تم نے دیکھا بھی کتنی گیمیں تو وہ آئی ہے کہ جس میں تمہارے کعبۃ اللہ کے دروازوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں, کبھی تم نے سنا ایسی بھی گیمیں؟ مجھے کسی صاحب نے بتایا, ابھی میں جلسے سے آ رہا ہوں, یا میں 17 کو روانہ ہوا, 16 کی رات میں وہ جلسہ تھا, وہاں بہترین انداز میں کچھ بچوں نے ان گیم کے اوپر جو ہے مکالمہ پیش کیا, اس میں کچھ گیمیں گنوائی ان بچوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم زبانوں سے, اس میں ایک گیم بتائی دیوی جی, اس طرح کی کوئی گیم ہے جس کے اندر تمہارے کعبۃ اللہ کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہے اور وہ مارتے مارتے کعبۃ اللہ کے اندر گھستا ہے اور مقام رسول جہاں نبی نے نماز پڑھی تھی وہاں گولیاں چلائی جا رہی ہے, میرا معصوم لال اس گیم کو کھیلے گا اس کے دل سے کعبۃ اللہ کی عظمت ختم ہو جائے گی. اور ہم ہیں کہ اپنی اولادوں کو گیم کھیلنے کے لیے موبائل دے رکھے. ایک گیم ایسی بتائی گئی مجھے اس مکالمے سے پتا چلا, پرسوں رات میں جس جلسے میں تھا اسی مکالمے سے پتا چلا, ایک گیم ایسی بھی ہے کہ جس میں کتابوں کی الماریاں ہیں اور ان الماریوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہے اور ایک آدمی ان کتابوں کے پیچھے چھپ رہا ہے, اس کو مارا جا رہا ہے اور جب کتابوں کو کھولا جا رہا ہے اور گولیاں ماری جا رہی ہے تو وہ تمہارا قرآن متین اور قرآن عظیم ہے جس پر گولیاں ماری جا رہی ہیں. یہ وہ گیمیں آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے دیا, اس کے دل میں عظمت کعبہ کہاں سے پیدا ہوگی, اس کے دل کے اندر عظمت قرآن کہاں سے پیدا ہوگا, اس کے دل میں شریعت کی عظمت کہاں پیدا ہوگی. میرے بھائیو یہ زمانہ بڑے فتنوں کا ہے, بڑے فتنوں کا ہے, بہت زیادہ فتنوں کا ہے. اس میں اپنی اولادوں کو سنبھالو, کو انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والوں کی تم اپنی ذات کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو خیر بہرحال میں بہت دور نکل گیا, میں نے تو بات یاد شروع کی تھی کہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا کہ اللہ کے حبیب کیا آپ پر بہت سے زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے مصیبت کے اعتبار سے؟ آپ نے فرمایا ہاں, سن نبوی کا نبوت کا 10واں سال. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا میرا سب سے بڑا ڈیفینس کرنے والا میرا چچا تھا, وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کی موت ہو گئی. چلو اور ایک سہارا میرا باقی تھا اور وہ تھی میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ, لیکن ابو طالب کے انتقال کے 3 دن کے بعد میری بیوی کا بھی انتقال ہو. تو سن نبوی 10 کے اندر نبوت کے 10ویں سال میں مکے میں رہتے ہوئے میرے اوپر 2 بڑے حادثے آ گئے. میرے ڈیفینس کا جو 2 ذریعے تھے, ایک ابو طالب اور ایک میری بیوی, دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے. میری بچیاں تھیں, ان بچیوں کو سنبھالنا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی حق بات کو لے کر اٹھتا ہے تو اس کے دشمن جو ہوتے ہیں نا, وہ عزت کو پامال کرنے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھتے. حضرت فرماتے ہیں میری بچیوں کو مجھے سنبھالنا تھا, ان کی عزت پر کوئی داغدار نہ بنا دے. دوسری طرف مجھے اس کلمے کو پھیلانا تھا. میرے صحابہ جو مجھے ماننے والے تھے وہ مکے میں بہت کمزور تھے, وہ میرا ڈیفینس نہیں کر سکتے تھے. مجھے سارا مکہ کفر سے بھرا ہوا نظر آتا تھا. کہا یہ احد سے بھی زیادہ سخت مصیبت تھی. جب ان حالات میں میں گھر گیا چاروں طرف سے مکے کے اندر, تو میں نے سوچا کہ لاؤ میں تائب جاؤں. اس لیے تائب گئے سن نبوی 10 کے اندر, لاؤ میں تائب جاؤں. شاید کہ تائب والے اگر میری بات مانے تو کم سے کم کچھ ڈیفینس کرنے والے تو مجھے مل جائیں گے. حضرت اس نیت سے, یہ پوری روایت بخاری شریف میں ہے, حضرت فرماتے میں اس نیت سے طائف چلا. طائف سے مشہور 3 آدمی تھے, 3 بھائی تھے. ایک کا نام تھا عبد یعلیل اور اس کے 2 بھائی تھے. یہ چونکہ وہاں کے بڑے تھے, حضرت فرماتے میں ان 3 کے پاس پہنچا اور میں نے جا کر اپنی دعوت و تبلیغ اور اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کو, جو اللہ کی وحدانیت ہے, اور اپنی رسالت کو میں نے ان کے سامنے رکھا. تو ان 3 بھائیوں میں سے ہر ایک کا جواب تھا. ایک نے کہا کہ اگر تو نبی ہو یا نبی نہ ہو, ہم تیری بات سننا نہیں چاہتے, ہمارے مکان سے نکل جا. دوسرے نے کہا کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو حلال کرنے کے لیے تو ہی ملا, تیرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں, تو فقیر جیسا انسان ہے. اور تیسرے نے کہا تیرا چہرہ آئینے میں دیکھ پھر ہمارے پاس آنا, نکل یہاں سے. آپ انداز لگائیں کہ حضرت کو کتنا صدمہ ہوا, کتنا دل پر آپ کو صدمہ پہنچا. آج ہم سن رہے ہیں اور ہمیں صدمہ ہو رہا ہے, وہاں تو حضرت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور پھر گندوں کو, بدماشوں کو, اوباشوں کو, نالائقوں کو پیچھے کر دیا. آپ کے خادم حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں. روایت میں ہے کہ زید کہتے ہیں میں پتھروں کو اپنے اوپر لیتا تھا تاکہ مجھے لگے اور نبی کو نہ لگے, لیکن وہاں تو چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے, میں کتنی حفاظت کرتا. بہرحال حضرت لہو لہان ہو گئے. مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ تاریخ میں تم نے یوں پڑھا ہے کہ نبی کو اتنا خون نکلا کہ جوتیاں مبارک آپ کی خون سے چپک گئی. فرمایا تاریخ لکھنے والوں نے صرف قدم کو دیکھا, ورنہ وہ نبی کے کپڑے اگر اتار کر دیکھتے تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتے جیسے تم پانی میں غسل کرتے ہو, نبی نے خون میں غسل کیا. پانی خون کی فوارہ بہت. میرے بھائیو بولنا بھی آسان ہے سننا بھی آسان ہے, لیکن نبی کی وہ خدمات اس دین کے لیے, نبی کی وہ قربانیاں کی, ہم نے اتنا پسینہ نہیں بہایا جتنا وہ خون بہا کر کے گیا ہے. اگر اس کی محنتیں نہ ہوتی تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا. آج ہم لا الہ الا اللہ نہ پڑھتے, ہم بھی کہیں گھنٹے بجاتے ہوتے, ہم بھی کسی پتھر کے سامنے اپنی پیشانی رگڑتے ہوتے, نہ معلوم ہمارا کیا حشر ہوتا. یہ قربانیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی, کہ یہ دین اور یہ مدارس اور یہ مقادیب اور یہ توپیاں اور یہ داریاں اور یہ امامے اور یہ جھپے اور یہ لا الہ الا اللہ اور یہ مساجد, یہ ان قربانیوں کی وجہ سے ہمیں ملا ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا. زید فرماتے ہیں کہ مارتے جا رہے ہیں مارتے جا رہے ہیں مارتے جا رہے ہیں اور پیچھا کیا ہوا ہے, بہت دور تک چلے, کتنے دور پہنچے, روایت میں ہے کہ ذات کرد تک پہنچے. آپ مدینے سے جب مکے کی طرف چلو گے نا تو بیچ میں کرد ایک جگہ آئے, وہاں تک مارتے مارتے چلے. حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو اب وہ لوگ واپس ہو گئے, حضرت خون سے لوگ لوہان تھے, حضرت نے اپنا بدن مبارک پوچھا صاف کیا, میں نے خود دھویا آپ کو, اس کے بعد حضرت سجدے میں گر گئے اور بہت لمبا سجدہ فرمایا. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں روایت بخاری, حضرت سجدے بہت لمبا سجدہ فرمایا, بہت لمبا سجدہ فرمایا, روتے رہے روتے رہے روتے رہے کہ کیا امید لے کر گئے تھے اور آپ کو کیا ملا. آپ نے جب سر اٹھایا تو ایک بدلی سی نظر آئی آپ, اور اس میں سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ, وہ جبریل امین تھی. تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے حبیب سے کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام کہا, اور یہ جو فرشتے ملک الجبال ہیں پہاڑ کی, آپ کا حکم ہو تو اس بستی کو ابھی چورا چورا کر. حضرت پھر سجدے میں گئے. روایت میں ہے کہ یہ دوسرا سجدہ اس کے اوپر تھا کہ مالک کریم کا شکر ادا فرما رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو سلام کہلوایا اور ملک الجبال کو بھیج دیا. پھر آپ اٹھے اور فرمایا نہیں, آپ اللہ سے کہتے کہ کوئی ضرورت نہیں, ان کو اسی طرح رہنے دو, یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی. اللہ اکبر. اے مسلمانوں, یہ ہمیں توفیق ہو جائے کہ ہم بد دعاؤں کے بجائے دعا دینے والے بن جائیں, ہم بد دعاؤں کے بجائے دعا دینے والے بن جائیں. فرمایا یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے. اللہ ہماری قوم, اللہ ان کی اولاد کو ہدایت دے دینا. اس واقعے کے بعد بھی نبی کو تسلی نہیں ہو رہی, آپ کو تسلی نہیں, اس لیے کہ جس زخم کے ساتھ آپ چلے ہیں مکہ, جس زخم کے ساتھ, ارے ایک پتھر مجھے کوئی مار دے یا مجھے ایک گالی کوئی دے دے یا میرے خلاف کوئی بات آ جائے تو مجھے کئی دنوں تک نیند نہیں آتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو جتنا لطیف طبیعت والا ہوتا ہے اس کی طبیعت پر اتنا ہی اثر نہیں ہوتا. حضرت کو تسلی کون دیا, کون حضرت کو سنبھالے, کون حضرت کو تسلی دے, کون آپ کو دھارک بنائے. حق تعالی جل شانہ ہم منوالہ ہو یا کر سکتے ہیں, آپ کو تسلی کا سامان تھا. کیا کیا آپ نے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آ جاؤ میں آپ کو آسمان کا سفر کراتا ہوں, آ جاؤ میں تمہیں آسمان کا سفر کراتا ہوں, اب میزبان اللہ ہے اور مہمان رسول اللہ ہے. اور آپ کو سفر کرایا, دنیا کا منسٹر یا دنیا کا آپ کا پریسیڈنٹ آپ دکھی میں ہو اور آپ کو اگر یہ کہہ دے کہ ذرا آپ ہمارے پاس آ جائیں تو آپ کا دل تسلی ہو جائے گی یا نہیں؟ وحدہ لا شریک نے اس لیے آپ کو معراج کا سفر کرایا, چونکہ آپ زخمی ہو چکے تھے, دل آپ کا ٹوٹ چکا تھا اور آپ کا دل پارا پارا ہو چکا تھا, ایسے وقت میں آپ کو سنبھالنے کی ضرورت تھی, اس لیے آپ کو آسمانی سفر کرایا. اور اس آسمانی سفر کے اندر آپ کو بہت کچھ بتایا, اس سے انداز ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا. ایک صاحب ڈاکٹر بن کر کے آئے حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اس زمانے میں انگلینڈ کے ڈاکٹر کو بڑا ڈاکٹر سمجھا جاتا تھا. وہ آکسفورڈ سے ڈاکٹر بن کر کے آئے تھے, نوجوان تھے, حضرت کے پاس آئے. حضرت نے ان کی حال چال دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ ان کو اپنی ڈگری پر تھوڑا سا پراؤڈ ہے, تھوڑا غرور ہے, گویا کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہے. تو حضرت نے پہلے تو ان کو کہا ماشاء اللہ آپ بہت اچھی ڈگری لے کر کے آئے, بہت اچھا مقام ہے, امت کو ضرورت ہے اس کام کی بھی کہ لوگوں کا علاج معالجہ کیا جائے, فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو. یہ سب کہنے کے بعد فرمایا لیکن میرے پیارے ایک بات سنو, یہ جو نیچے بیٹھ کر کے یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں تم جانتے ہو کہ یہ علم کیسا ہے؟ فرمایا یہ علم تو اتنا زبردست ہے کہ اس علم کے لیے جو نبی محمد رسول اللہ آئے تھے وہ پاک تھے, پوتر تھے, متحر تھے, پاکیزہ تھے, ان کے دل پر کوئی گناہ بھی نہیں تھا. مقدس ہونے کے باوجود اس علم کے لیے اس نبی کے دل کو چار مرتبہ زمزم سے دھویا گیا. جس مقدس نبی کے دل کو چار مرتبہ زمزم سے دھویا گیا ہو اس علم کو دینے کے لیے وہ چتائی پر بیٹھنے والا علم میرے پیارے تیرے علم سے بڑا ہے. تو جس ڈگری کو لے کر آیا ہے اس سے بڑا یہ علم ہے, قرآن کا حدیث کا یہ علم اس سے بڑا ہے, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے قبر اور حشر کے مسائل حل ہوں گے. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائی جو مقام ہے, جب اتنا بڑا نبی اتنا بڑا, میں نے اس کو اسی لیے چھیڑ دیا ورنہ میرے ذہن میں تو یہ قاری صاحب کی جو آیات پڑی تھی تو میں نے سوچا اللہ اسی صورت تحریم کی میں کچھ تفسیر کر دوں, اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ نے اور تو ہی کے مسائل بیان کیے. پہلے عائشہ اور حفصہ کا واقعہ بیان کیا, پھر توبہ کی طرف توجہ دلائی, مریم کا واقعہ بیان کیا, آسیہ فرعون کا واقعہ بیان کیا. تو اس صورت میں عورتوں ہی کے مسائل تھے, جی میں آیا تھا کہ میں اسی کی تشریح کر دوں, لیکن میں نے بالقصد اس کو پڑھا اور میں اس لیے پڑھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. اسی نبی کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بھائیوں, اللہ نے ہم کو معاف کرنے کے لیے کچھ راتیں عطا فرما دی. میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے کہ ہمیں وہ جب برات مل گئی اور ہمیں رمضان مل گیا اور ہمیں عید کی رات مل گئی, ہماری وجہ سے نہیں, آقا کی وجہ سے ہم کو مل گئی. اس کا مقام دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے محبوب تیرا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے میں مکہ والوں پر عذاب نہیں اتاروں گا. مکان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, آپ ان میں موجود ہو, میں عذاب نہیں اتاروں گا. آگے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور اگر تو نہیں بھی رہا تو تیری برکت سے یہ تیری امت اگر استغفار کرتی رہے گی تو بھی میں عذاب سے بچاتا رہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں ملا ہے. یہ شب برات ہو یا شب قدر ہو یا رمضان ہو یا عید کی رات ہو, چونکہ آقا کا مقام بہت بڑا ہے اس لیے آپ کی لادلی اور پیاری امت کو, اور پھر آپ کی زبان سے یوں کہلوا دیا کہ تیری امت دو منٹ کے لیے سچے دل سے توبہ کر لے گی میں انہیں معاف کر دوں گا, تیری امت خلوتوں میں بیٹھ کر روئے گی میں انہیں معاف کر دوں گا, تیری امت جہاں نماز پڑھے گی میں قبول کر لوں گا, تیری امت کے پاس پانی نہیں ہوگا میں تیمم سے قبول کروں گا, تیری امت کے لیے مال غنیمت کو میں نے حلال کر دیا. یہ ساری خصوصیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں تک فرما دیا کہ اگلی امتوں میں بھی وضو تھا لیکن اس وضو کی وجہ سے ان کے اعضا چمکیں گے نہیں. تیری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ غرم محجلون, قیامت میں وضو کی وجہ سے تیری امت کے اعضا کو چمکا دوں گا اور اس سے تو پہچان لے گا کہ یہ میرا امت ہے, یہ میرا امتی ہے, یہ میرا امتی ہے, تاکہ تجھے ہاتھ پکڑ کے لے جانے میں سہولت رہے. یہ ساری خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم کو ملی ہے. ایسے آقا کی ہمیں قدر کرنا چاہیے, ایسے نبی کی ہمیں قدر کرنا چاہیے, ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, ان کی زندگی پر عمل کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ مبارک راتیں جو مل رہی ہے میں نے اور آپ نے مانگی نہیں, اللہ دے رہا ہے, اللہ ہی دے رہا ہے, ہم نے کوئی دعائیں نہیں, وہ تو اللہ پہنچا رہا ہے رمضان تک. تو جب اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے تو پھر ہمیں اس کی قدر بھی کرنا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے, رونا دھونا چاہیے, اپنی زندگی کے معاصی پر رونا چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ اپنے مولا کو منا کر چلیں, دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کب جھٹکا آ جائے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. ابھی میں جس دن نکلا ہوں مجھے راستے میں فون آیا, ہمارے ملنے والے گجرات ہی میں ہمارے قریب رہتے تھے, وہ بمبئی گئے ہوئے تھے, وہ اور ان کی اہلیہ, ایک کی عمر 38 سال کی ہے, ایک کی عمر 22 سال کی ہے, اہلیہ ایک کی عمر 38 اور ایک کی 32 سال کی, وہ گئے ہوئے تھے بمبئی اور بمبئی سے واپس آ رہے تھے, نکلے تھے اور راستے ہی میں انتقال ہو گیا اور دونوں کو گاڑی کے اندر سے گاڑی کو کاٹ کر نکالا گیا. تصور نہیں تھا ان کا کہ ان کے دو معصوم بچے گھر رہ جائیں گے اور ان کے جنازے ایک ساتھ چلے جائیں گے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب روح ہماری اللہ کھینچ لے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ معاملہ صاف رکھے, کلیئر رکھے, اللہ کو منانے کی کوشش کرے, اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. مخلوق کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ بعض راضی ہوتے ہیں بعض ناراض ہوتے ہیں, اس کی بہت فکر نہ کریں, فکر اس بات کی کریں کہ مولا راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اور خلوتوں میں بیٹھ کر دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ مجھے اور آپ کو ان مبارک راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.